my cruise. And this is our love song. Let's take it out, man. Nigga! กินข้าวแกงกะหรี่ไปควาย